Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. Tényleg nem tudod, hogy mi van a villamosokkal, András? Nem. Hát leszakadtak a hídon a vezetékek a villamosokról konkrétan. És ezért aztán a Fidesz az be akarja perelni a fővárosi MSZP-t, mégpedig veszélyeztetésért, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésért, mert hogy akár emberéleteket is követelhetett volna az incidens. Egész konkrétan arról van szó, hogy ezek a villamosok, amikre olyan nagyon gizda Budapest, és amik most arra hivatottak, hogy nem csak az embereket szállítsák, ugye a pontból. Gizda Budapest? Itt Demszky Gábor Budapestnek hát a megfelelője. Vezetése, hát igen, hát majd sajnos ő. Hát most így vagy úgy, de ő, ez a helyzetünk. Na hát most ez van. Aztán reméljük, hogy majd jövőre nem így lesz, pedig tudjuk, hogy úgy is. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy nem pusztán arra hivatottak a villamosok, ugye, csak hogy a kis izék is szókapcsolattal éljek, hogy elszállítsák a város lakosságát mondjuk a munkahelyére, vagy onnan haza, hanem hogy Demszky Gábornak szállítsák a választási győzelmet majd ősszel. Az a kérdés, hogy milyen győzelem lesz ez, olyan-e, mint a távvezeték, amelyik, vagy milyen vezeték ez, villamos vezeték, amelyik szállítja az áramot ennek a számára, mert mondom, így kidőltek egyszerűen. De arról van szó, hogy az új rendszer, az új villamos, az nem kompatibilis a régi vezetékekkel, és ennek lehet köszönhető ez a zavar. Csak hogy erre úgy tűnik, hogy nem voltak felkészülve a villamos mérnökök. Ez a villamos mérnök, amelyik a villamost tervezi, meg a villamospályát tervezi? Mert jó lenne, ha így lenne. Én egy ilyen világban élnék szívesen, mert ott a megfejtések azok ilyen kézenfekvőek, de félek, hogy nem így van. De akár így van, akár nincs így, ez azért egy elég nagy blama, nem gondolod? És nem hallottál még róla? Mondjad, hogy nem. De ez a Margit híd állapotával van inkább összefüggésben sem, mint a villamosokkal. Semmi összefüggés, hogy gondolod? Hát állítólag rohadt szét a híd, és esik szét a híd, erről lehetett látni különböző internetes szájtokon képeket, meg láttam, még a TV2 Tények is ezzel foglalkozott, hogy éppen mindent a rozsda eszik, és kinő a gaz, így megvan erősítve, valami 100 helyen van aláducolva a Margit híd, hogy ne zuhanjon be az aszfalt. Halló, halló! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó reggelt! Na, csak pontosítani szeretnék. Ez azt hiszem a 17. felső vezetékszakadás volt. Aha. De most nem is a vezeték szakadt ki, hanem két oszlop. Az oszlop dőlt ki. Kidőlt a helyéből. Aha, kidőlt az oszlop. 17. mennyi időn belül? Hogy tudja ezt? Hát amióta elkészült ez a új felső vezetékpálya. Akkor hadd legyen az a gyanúm, hogy nem a hídnak az általános állapotával magyarázható ez az ügy. Hogy a híd állapotának ehhez semmi köze. Aha, tehát akkor arról van szó, hogy... Köze nincs hozzá, hogy rohadt szét minden, ehhez nincs köze. Most készítették el, és kidőlt, hány helyen? 17. 17 helyen kidőlt, miután megcsinálták? Nem, 17-szer volt felső vezetékszakadás, és most dőltek ki az oszlopok, mert állítólag valami háromszor nehezebb ez a vezeték, mint a régi. És most már a... Tehát a nehezebb vezetékhez a régi teherbírású oszlopokat használták. Igen, igen, és most már a Pesti, nem, a Budai hídfőnél, a Petőfi hídnál ott is vizsgálódnak, hogy mi van, mert ott is a falakba van befúrva a tartó, és az sem biztos, hogy el fogja bírni ezt a vezetéket. Nem arról van szó, hogyha egy ilyen vezeték elszabadul, akkor bárkit megcsaphat a nagyon nagy feszültség a környezetében? Hát nem tudom, biztos megcsaphat bárkit. Hát ez elég röhelyes, meg valami olyasmit is hallottam ma reggel, hogy nem volt generál kivitelező, aki összehangolja a munkákat, csak úgy készültek. Nem az az érzésed neked néha, hogy mert nekem legalábbis az, hogy Demszkynek nincsen egyszerűen ellenfele, tehát Budapesten nincs ellenfele. Hát és most nagyon már... remélem, hogy most lesz ellenfele, mert de nem, azért... nem értem, hogy miért szavaznak rá. De nem arról van szó, hogy Demszky úgy gondolja, hogy ez mégsem fair, hogy őnek is soha nincsen ellenfele, és ezért aztán megnehezíti saját maga számára. Tehát, hogy létrehoz egy akadálypályát, csak hogy, mert most már nincsen kihívás. Tehát így nem kunsz nyerni. Tehát most már egymás után követi el a súlyosabb hibákat, pusztán csak azért, hogy kiderüljön, hogy minden körülmények között győztes-e, vagy hogy létezik-e egyáltalán a lehetőségeknek olyan konstellációja, amelyek között ő esetleg veszíthet. Ha érthető. Tehát, hogy most már arról van szó, hogy az lenne az igazán korrekt, hogyha fölgyújtana a várost, mint Néró Rómát, és emellett meg elindulna ellene egy fideszes, meg egy MSZP-s jelölt. Hát ilyen körülbelül. És akkor talán csak egy kicsivel nyerne Demszki. Vagy nem tudom. Tehát, hogy én nekem néha már ez az érzésem. Hát igen, most én is nagyon bízom, hogy hát hova tovább, mert ez a város nem tud tovább rohadni. Nincsen értelme bizakodni benne. Én is voltam már egy csomószor így olyan dolgokkal, amelyek reménytelenek. Elkezdtem bizakodni a magyar futballban, Koplárovics Béla gólja után, stb. És soha nem történt semmi. Nincsen értelme elkezdeni bizakodni, mert nagy pofára esés lesz a vége. Demszki úgy is nyerni fog, higgyed el. Azért én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Köszönöm szépen. SMS írón írja, hogy nem a vezetékek súlya a baj, hanem a teljesen szétrohadt oszlopok. Hát sokfélék az értesülések, úgy tűnik. Jó, hát a mai nap többek között majd arra is fogjuk keresni a választ, hogy van-e a pedofilia után élet, mert a tegnapi műsor az olyan mértékig borzolta fel a kedélyeket, és olyan mennyiségű SMS, telefon, és egyéb mindenfajta gyűlöletkeltő íromány megírására sarkalt benneteket, hogy a fene tudja, hogy van-e, és hogy lesz-e. Ez a tegnapi adás után csinálni már következőt, holnapit, meg mait. Minden esetre a kérdésünk, amire a hírek alatt, meg a hírek után válaszoljatok, hogy vajon ti engednétek-e be idegeneket az országba, vajon Magyarországnak liberalizálnia kell a bevándorlás politikáját, vagy nem. A hírek után ismertetjük a Tárkinak a megfelelő közvéleménykutatását. Még egy gyors SMS szám 0630303088-1-es, és jönni fognak. A hírek. Ez csak egy szerencsétlen kísérlet egyébként, amit tanult kollégám ismertetett, hogy egyáltalán megpróbáljuk bedobni egy olyan témát, amely érdeklődésben, meg attitűdben valamelyes talán megközelíti a tegnapi témánkat, tehát a pedofil kérdést, tehát ez a pedofilia utáni élet csiholásának a szerencsétlen kísérlete, ugyebár. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Úton útfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. Telefonunk van. Halló, halló! Szervusztok, Gábor vagyok. Halló, Gábor. És erre a kombinóra egy gondolat erejéig szeretnék csak visszatérni, hogy szerintem tőletek szokatlan felületességgel kezelitek ezt a kérdést, lévén, hogy az egy dolog, hogy a vezetékek leszakadnak, de miért? Miért kell vastag a vezeték? Valószínűleg azért, mert az áramfelvétele ennek a villamosnak nagy valószínűséggel lényegesen nagy, mondjuk a háromszorosa. Igen. Na most, amikor ugye a főváros, meg hát mindenki anyagi gondokkal küzd, akkor ugye nagyon logikus, hogy veszünk egy olyan villamost, aminek a fenntartása már csak az üzemeltetése is háromszor annyiba kerül. Na de jól értelmezem én ezt, vagy nem jól látom? De létezhetnek egyéb szempontok is, mint a spórolás. Tehát lehetséges, hogy ez a villamos, ez több ember tud szállítani, ez a villamos, ez nagyobb kapacitással tudja szállítani az embereket. Nem lesz az a hihetetlen tumultus a 4-es, 6-os villamoson, ami korábban, mert azok nem európai körülmények. Hát ez tényleg is való, hogy az eddigi állapotok kicsit lazák voltak, de az a helyzet, hogy mivel nincs elég villamosunk, most ugye így vegyesen járkálnak. Én nekem az a véleményem, hogy szóval kicsit szkeptikus vagyok, megmondom őszintén. Ezt a főváros jelenlegi helyzete szerintem megalapozza. Ez az egyik gondolatom, a másik ezzel a Demszki féle választással kapcsolatban, hogy a kételj ördöge megint így dolgozik, hogy úgy mondjam, hogy ezek, meg lehet, hogy ez üldözési mánia, vagy valami hasonló, de én megkérdőjelezem ennek a dolognak a felségét, vagy tisztaságát, hogy valahogy mindig tud nyerni ez a Demszki, tök mindegy, mit csinál. Szóval ez választási csalásra gyanakszol? Erről van szó? Hát mit tagadás, ez volt a véleményem, igen. Aha. Igen. Én megmondom, szintén tudom, hogy Magyarországon mindenki tökéletesen becsületes, szent és sértetlen, főleg a politikusok, ugye az 1908 után, 84 után ugye a legegyenlőbbek, de hát én azért bennem a két ördöge dolgozik. Lenne egy kérdésem, hogy lehetséges ez? Az MSZP is, meg a Fidesz is nagyon-nagyon feni a fogát erre a fővárosra, azt gondolom. Ennek ellenére az SZDSZ, illetve a Demszki mindig elviszi az orruk elől, úgy, hogy rendszeresen vagy az MSZP, vagy a Fidesz írja ki a magát a választást. Tehát például 98-ban, amikor a Fidesz rendezte az önkormányzati választást Magyarországon, Demszki Gábor megnyerte a budapesti főpolgár polgármesteri választást. Csaltak, tehát ha választási csalásról beszélsz, akkor kalkuláljad azt, hogy ebben az esetben a Fidesz szervezte meg a csalást Demszky számára. 4 évvel később, 2002-ben pedig az MSZP rendezett választást ebben az országban, akkor meg úgy tűnik, hogy nem akarták, hogy az ő jelöltjük nyerjen, mert nekik volt jelöltjük, nem akarták, vagy hogy lehet ez, hogy történik ez? Hát én nekem az a véleményem, megmondom őszintén, nekem az a véleményem, hogy itt egy óriási nagy színjáték van, mi ülünk a nézőtéren, és megpróbálunk okosak lenni, és kitalálni, hogy melyik szereplő mit játszik éppen. Jó, de amíg nincsen elképzelésünk arról, hogy mi folyik a kulisszák mögött, addig ez csak egy tippjáték. Ez csak egy tippjáték valóban, mivel ha tudnám, hogy zajlik a dolog, akkor én már nem tudnék veletek beszélgetni valószínűleg. Szerintem nincs nagy titok. Rajtunk és általunk zajlik. Nem jó, hogy így zajlik, de rajtunk és általunk keresztül. Akkor valami manipuláció van, mert ezt figyelj ide. Hát ma egyszerűen szerintem a valószínűség számítás alapján ez szinte kizárt. Vagy legalábbis egy a 100 millióhoz az esély, hogy mindig ugyanaz nyerjen. Szóval ez ugyanolyan, mintha zsugáznánk, és te látnád alapjaimat, én meg nem. Nem, úgy gondolom, hogy a választások kimenetele az nem a földobok egy pénzt, és 10-ből 4-szer lesz fej és 6-szor írás alapon működik. Tehát ez nem lehet a valószínűség számítás alapján kikalkulálni, mert hogy itt nem a szerencsére van bízva a dolog. Hát nem, lassan azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, de azért ezt fél komolyan mondtam. Csak nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Nagyon köszönöm, szervusztok. És akkor SMS-ek, a statikus és a közlekedési mérnök a felelős, meg persze Demszky elvtárs, az elvtárs idézőjelbe, bár szerintem komolyan van gondolva. Akkor Isten ments, ez, ja nem, tarlósban a remény, ha Demszky nyer, a városnak vége. Ezt már Lencs írja. És akkor már a következő témához, Isten ments, így is nagyon kevesen van a többség, és fordítva, ezt Arvid írja. Nem kell, szintén már az újabb témához, a bevándorlás. Nem kell, és ez nem rasszizmus, lehetőséget kéne teremteni, hogy több magyar gyermek jöjjön a világra, bár ez a meddőségi törvény is ez ellen szól, ez Zsolti írja nekünk, és akkor hát, hogy egészen konkrétan miről is beszélünk, a Tárki végzett, mint minden évben most ebben az évben is felmérést, amely szerint a lakosság 27%-a funkcionálisan idegenellenes, legalábbis erre a kérdőívre olyan válaszokat adott, amelyek az idegenellenesség, vagy valamilyen fajta idegenellenességről ad tanúsítványt. Azt mondja ez a 27%, hogy az országban menedékkérő egyáltalán ne tehesse be a lábát. A tolerás 27%. és hát ugye azért árnyaljuk a képet, az összlakosságban 10-ből 9-en például a határon túliakat beengedni, de az arabokat csak 1-2% engedné be. Az nem semmi. De az arabokkal hasonló megítélés alá esik a román, az orosz, a kínai, és ami szintén érdekes, hogy az átlagosnál idegenellenesebbek a leginkább baloldali érzelműek. Aha. Ez furcsa fordulat. A Nyugat-Dunántúlon élők és a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek. Aha, tehát az igazán baloldaliak a Nyugat-Dunántúlon, tehát kifejezetten az osztrák határ. Ez is érdekes, mert nem úgy gondoltam rájuk, mint akik... Hát nem is tudom. És azon belül pedig a legkevésbé iskolázottak. Pedig az egy kvalifikált régió. Nem is általában a kevés iskolát végzetteket. És akkor még egyetlen egy adat erről a felmérésről, hogy kíváncsiságból szerepeltettek egy nem létező etnikumot, a piézeket, akiket szintén a lehető legtöbben elutasítottak, a bevándorlási lehetőségüket erőteljesen tiltanák, mert félnek attól, hogy a pirézek előzönlik az országot. Na, nektek erről van véleményetek? 06 30 30 30 88 1, illetve 22-34-88-1. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Kettő telefonunk is van. Melyiket vegyem? Egyest vagy kettest? Egyest. Haló, haló? Haló? Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Igen, levettem, csak akkor jó. Így jó? Tök jó. Tök jó. Na. Lehet olyat játszani, hogy 2100-ban vagyunk? 2100-ban vagyunk, oké. Okay. Igen, és akkor most mi lesz Magyarországnak a népessége? Araciazol, hogy nem is magyarul beszélünk? Akkor viszont üsd meg azt a hangot, legyél szíves. Hát nézzük már meg a demográfiát. Mi lesz akkor? Kínai? Vagy arab nyelv? Vagy milyen? Vagy valami indiai nyelv? Aha. Ezt akarjuk? Hát lehet, hogy szaporodni kéne, nem? Lehet, hogy nem a bevándorlók veszélyeztetik ezt elsősorban, hanem a mi hálószobai aktivitásunk. Hát meg a kis jóléti sovinizmusunk. Ami arról szól, hogy mi szeretnénk minél jobban és jobban élni, szeretnénk minél kevesebb gyereket fölnevelni, mert az drága dolog, ugye, drága a füzetcsomag, viszont szeretnénk egyre többen és többen lenni, csak hogy ez így nem megy. Valamit föl kell adni. Vagy a kényelmünket, meg a jólétünket kell valamennyire, hogy is mondjam, valamilyen mértékig beáldozni. Persze sokkal egyszerűbb és sokkal kényelmesebb sovinisztának lenni és gyűlölködni az idegenek ellen, nem? Ez tökéletes igazad van, elnézést a tegezésért, de nekem öt gyerekem van, én mondhatom azt, hogy valahol tettem az országért valamennyit. Hát de gondolom, hogy miközben az országért tettél valamennyit, közben a családod, hogy mondjam, a családi életed sem romlott meg ettől, sőt, lett egy szép nagy családod, amelyben gondolom, hogy boldogan élsz. Tehát, hogy azért ez nem egy áldozat, csak mert érted, mire gondolok. Igen, tökéletesen igazad van, egy valami problémás itt az államnak a szerepe és a gyerekvállalás. Tehát amikor nem menjünk bele a bulvársajtó idiotizmusába, de az államnak valahol ugye előre kéne megint tekinteni, mert az állam, amikor ugye behoz bevándorlókat, azoknak a magyarosítása kerül annyiba, mint hogyha kedvezményeket adna mostani fiataloknak, akik tudnák reprodukálni a magyar népességet. Tehát sokkal célszerűbb lenne a mai fiatalokat támogatni valamilyen formában, semmint behozni idegeneket, akiket valamilyen formában majd magyarítani kell, vagy elbukik Magyarország. De ez az egész világra vonatkozik. Különben érdekes, hogy Svédországban volt nagyon nagy kedvezményeket adott a népességcsökkenés miatt a svéd állam a fiatal gyermeket vállaló pároknak, meg egyedülálló nőknek, és megugrott a születések száma, majd 6-8 éven belül visszaállt ugyanarra a trendre, ami előtte volt, vagyis ugyanarra a nagyságrendre a termékenység. Tehát igazából vannak ilyen szociológiai kísérletek, méghozzá ilyen nagyságrendűek is, mint Svédország esetében, ami azt mutatja, hogy az államnak az ilyen irányú tevékenysége az alapvetően nem befolyásolja önmagában a gyermekvállalási kedvet, hanem egyéb kulturális tényezők azok, amik fontosak ilyenkor. De lehet, hogy Svédországban a szaporodás mértékének nem voltak olyan mértékben szociális indítékai, mint amennyire Magyarországon. Azért lássuk be, hogy Svédországnál, főleg abban az időszakban, amelyet felidézel, Svédországnál jóléti állam már nem létezett. Na most Magyarországon azért még lehet az embereket pénzzel motiválni. Ez így igaz, de nem csak a pénz, hanem az erkölcsisége is, mert kellene az államnak erősíteni valamilyen formában a magyarság tudatot és a magyarság erkölcsiségét, mert ami jelen pillanatban folyik, ugye hát ez nem az. Nem akarok belemenni ebbe, de ez nem az. Köszönjük szépen a telefonhívását. Van még egy telefonunk. Halló. Jó reggelt, sziasztok. Mindenképpen kellenek a bevándorlók. Nagyon fontos, hogy itt legyenek. Hát kitolja majd a villamost. Ez is egy logikus felvetés. Ugye? Főleg, hogy Nyugat-Európában a bevándorlók azok nem elsősorban azért vannak ott, hogy elegyék a helyiek kenyerét, hanem azért, és ez egész európai trend, mert a francia, a német, az angol bizonyos munkákat már nem végez el. Tehát neki a karika gyúrű leesik az ujjáról, hogyha ő neki utcát kell söpörnie. Van egy fontosabb dolog is. Hát ő idejön, letelepszik. Látja a villamost, hogy a szép náluk ilyen nem volt. És megszavazza megint Demszkit, aki vett nekik egy villamost. Jó, Demszki sok mindennel lehet vádolni, de azzal azt hiszem, hogy nem, hogy ne a budapestiek szavaznák őt meg. Tehát azt hiszem, hogy Demszkinek nincsen szüksége arra, hogy betelepülők szavazzanak rá. Éppen elég budapesti, rendes vérségű magyar szavazza meg Demszkit évről évre. Igen, és azt nem gondoltátok, hogy kicsit csak késés van, tehát az a baj, hogy a vidéki vasútvonalakat későn számolják föl, tehát a jó erős vasúti oszlopokat még nem tudták beállítani a körútra. Aha. Tehát ez a baj, hogy kicsit csúszásban vannak, ezt el kéne nézni nekik. Hát szerintem a főváros népe, ahogy én ismerem, el fogja ezt nézni Demszkinek, és újra fogja Demszkit választani. Különben szerintem, amit érdemes megvizsgálni ennek a témának a kapcsán, azok talán a következő kérdések. Egyrészt az, hogy a Tárki azt mondja, vagy a Tárkit ellenző különböző médiumok azt mondják, hogy ez idegen ellenesség, vagy idegen ellenes ez a 27%, aki nem akar bevándorlás. Szerintem mondjuk az idegen ellenességgel is, talán ezzel a kifejezéssel is lehet, hogy csinyában kéne bánni, és nem biztos, hogy azért, mert emberek nem akarnak egy különösebben liberális bevándorláspolitikát, azért idegen ellenesek lennének. Másrészt azért ennek a dolognak van kétfajta erkölcsi vetülete is, amin szintén érdemes elgondolkodni. Egyrészt, hogy azok a menekültek, akik mondjuk Magyarországra érkeznek, akár politikai, akár gazdasági okokból, valami jó ok miatt el kellett, hogy hagyják a hazájukat. Ugye ez velünk magyarokkal is megtörtént, például 56 után. És amikor, az nem lett volna túl korrekt, ha nem fogadnak be minket sehova amikor, se. Amikor 100 000-es létszámba fogadtak be magyarokat különböző nyugat-európai országok. Pedig feltehető volt, hogy ők majd olcsóbban fognak dolgozni, mint a helyiek. Illetve hát a másik szintén nagyon-nagyon elvi kérdés, hogy vajon mennyire van joga annak az országnak, annak a népnek 98 000 négyzetkilométerre, amelyik látható módon nem tudja belakni, mennyire van joga annak a népnek, mit tudom én, ennek az országnak a területére, amelyik látható módon nem tudja a munkáknak, a meglévő infrastruktúráknak, stb. A felújítását, fenntartását elvégezni, mert egész egyszerűen kevés a dolgos kéz, kevés az az ember, aki működtetni tudja ezt. Ne beszéljünk akkor már ugye a legégető problémáról, a járulékfizetőknek az alacsony létszámáról, például a nyugdíjasokhoz képest. Tehát a különböző más etnikumoknak a beengedése az lehet azért morális alapon, lehet gazdasági alapon is nagyon-nagyon könnyen igazolható, de hát ezt értelemszerűen rajtatok áll, ti döntsétek el, hogy mi az igazság és mi a helyes ebben a kérdésben. 0630 30 30 88 1 az SMS számunk, amire írjatok, és hívjatok minket a 22 34 88 1-es telefonszámon is. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulásba rántja a Földet. Szélső közép, a globális világról, a globális veszélyről. 7 óra 26 perc van, és SMS-ek. Minden ilyen méretű villamos ennyit fogyaszt, nem lehet ezen műszakilag igazából változtatni. A csalásos dolog teljesen unintelligens téma, hagyjuk már. Nem kell idegen, hogy kisebbségi turista legyek hazámba. A magyar nem kell az MSZP-SZDSZ-nek, ez kedvez. Pirézek, nem létező emberek ne akarjanak bevándorolni. Ez teljesen jogos felvetés. Ne engedjük be a koboldokat és a yetiket se. Ez Zoli rakja hozzá a mai naphoz. Sziasztok, személy... Elfek jöhetnek? Valószínűleg nem. Nem létező emberek, vagy és tehát az elfek, lények? Elfek azok nem emberek. Hát valószínűleg fantasy lények sem. Sziasztok! Személy szerint nagyon félek attól, hogy Magyarország lassan már nem a magyaroké lesz. Megnézitek, egyre több kínai jön be, illetve egyre jobban nő a cigányság száma. Ez aggasztó. Hát nagyon aggasztó, hát tessék szaporodni. Tehát, hogy aggasztó, hogy szaporodnak, te meg nem szaporodsz? Aggódjál a helyet is, hogy kell kifejezni azt, hogy kell félni így európai módon. Nem tudom, na mondj már. Szeretkezni. Szeretkezés helyett aggódjál. A titok nyitja, hogy nincs hiteles ellenfele Demszkynak. Gyertek ki a harmadik kerületbe, minden rohad, nincs fejlesztés. Tarlós alkalmatlan még kerületvezetésre is. Így nem lesz nehéz nyernie szeretett városvezetőnknek. Na igen, de Tarlós viszont, akkor viszont örvendjé annak, hogy Tarlós legalább elbukja a harmadik kerületet. Hát Tarlós most szinte garantáltan készség közösségre esik. Jó, hát nem, Tarlós nem fog elindulni a harmadik kerületért. Tehát elbukja, a főváros reményében elbukja, világos, és a fővárost is elbukja, úgyhogy Tarlós az Tarlósnak annak most söprés, de hát a saját hülyeségének köszönheti, meg mohóságának, nem is tudom, hogy miért van ez. Amit felvetettél különben a harmadik kerülettel kapcsolatban, ez kizárólag csak érv kéne, hogy legyen Tarlós mellett, hogy végre egy olyan ember, akinek van esélye legyőznie Demszkit, mert fel tudja ugyanazt mutatni, amit ő. Általában nem zavarnak az idegenek, mondja a következő SMS író, de nagyon aggaszt a kínai illegális beszivárgás, és hogy izraeli polgárok felvásárolják a be belvárost, mint Berlinben, ezért nyer mindig Dembski. Mint minden Izrael, Dembski, minden összefügg. Köztudott, hogy az ötödik kerület nyeri meg a választást szemben az összes létező külvárossal, ugyebár? Na mindegy. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott politikai izgatásban. A Banán Köztársaság alkotmánya szigorúan kimondja, hogy minden felelős állampolgárnak választania kell tudni a két politikai oldal között. Függetlenségnek helye nincs, ahogy fellebbezésnek sem. Na ezt nem! Dehogy is nem! Szélső közép. Kiegyensúlyozott agresszivitás. SMS-ek még az előző témához, túl sok a, sőt, egy előző előtti témához, amivel egy hetesre foglalkoztunk, vagy már több mint egy hete foglalkoztunk, túl sok a hálapénz, ha nincs, úgy bánnak az emberrel, mint az állattal, egy ismerősöm tapasztalata. Sziasztok! Ha nem szedjük össze magunkat, úgy járunk, mint a palesztinok, ezért a liberálisok a baloldal vaksága és hatalomésége miatt mindent meg is tesznek. Az a gyanúm, hogy a bevándorlók miatt nem nő a járulékfizetés. Szerintetek például a kínaiak vagy a törökök nem feketén dolgoznak egymásnak? Sziasztok! Csak egyet felejtetek el, a tiltakozás nem a hasonló, mint mi stílus ellen van, hanem azok ellen, akik nem hajlandók alkalmazkodni. Hát szerintem, hogyha valakit nem engedünk az országba, akkor az esélyét sem adjuk meg, hogy alkalmazkodjon. Na, hát feltételezzük, hogy nem fog alkalmazkodni, úgyhogy legyen szíves, ne jöjjön be. Láttam a Verebes-Megyesi beszélgetést, szenzációs volt. A Verebes végig nyalt, néha gyomorig. A Megykó pedig olyanokat mondott, a képviselők magas bérezését illetően, hogy rögtön megvilágosodtam. Idézem, bizonyos szakmákat, amik a jövővel foglalkoznak, meg kell fizetni. Hobbit mentes övezetet, ezt már Zoli követeli. Múlt évben a szigeten Dembski kijelentette nekünk sértődötten, hogy ha a lelkemet kiteszem, akkor sem szavaztok rám, valamit tudhat a srác. Nem tudok úgy bemenni a városba, hogy ne kelljen leráznom magamról egy-egy arab vagy néger férfit. De hol vannak a magyar férfiak, kérdezi Ági. Jó, következő. Válasz a válaszodra, mármint hogy a cigányság száma nő. Szeptemberben nősülök, és utána minden erővel a család alapítás. Csak én egyedül kevés vagyok, írja Milán. Hát kell egy nő is hozzá, tudod. Kidőlnek az oszlopok, a kutyaszaros város egy méter nem készült el a 4-es metróból, kit érdekel a Dembski, mindent kihever, ezt már demagógal írja. Fideszes jelöltként még megbukhat Gabesz, ezt mazoista teszi hozzá. Gyerekek! Ez az egyetlen hiba, amit elkövethet. Tehát ez az egyetlen olyan hiba, aminek következményei lennének. Gyerekek, az elutasítás nem ám a német vagy dán esetleg a finn bevándorlók irányába áll fenn. Gondolkodjatok, senki nem akar problémás szomszédot, írja Tom. Jó, szerintem egy alkoholista finn azért nagyon-nagyon problémás szomszéd tud lenni. Különösen, hogyha finn létére Magyarországra menekül. Tehát én jobban félek egy finn menekültől, mint bár mondjuk egy szomáliaitól. Miről beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Pont Priger Zsolt van itt a stúdióban, akit köszöntök, és aki az Anima Sound Systemnek a mindenese. Hát ez túlzás. Ezt így lehet mondani? Hát az egyik alapítótag, Németh Gergővel. Sokan csináljuk ezt. Na, tehát zenész is vagy, zeneszerző is, meg producer is, meg ilyesmi. Én de mostanában kevésbé vagy a színpadon, mint a keverőpultnál. Sosem voltam a színpadon, mindig a keverőpultnál voltam, korábbi produkcióknál voltam a színpadon, de azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a feladata. Az nem fontos, vagy nem életbevágó, hogy ki hol áll. Aha. Más tekintetben viszont soha nem volt kérdéses, hogy hol állsz. Legalábbis ezt ebből nem csinálták titkot. Politikai vagy attitűd szempontjából? Aha, bár Magyarországon ilyen politikai oldal nem létezik, amit te képviselsz, de ez sosem okozott problémát, legalábbis én így figyeltem meg. Hát én azt hiszem, hogy hogy az Anima az mindig is politikus attitűdű csapat volt, és a popzene, vagy nem tudom, hogy hívjuk azt a katyvaszt, amiben tevékenykedünk, vagy kénytelenek vagyunk tevékenykedni, mert hogy az életünk a zenével való kommunikáció, és erre mondjuk a popzene kontextusa adott, gondoljunk róla bármit is, magáról a kontextusról, mindig is politikai üzenete volt annak, amit gondoltunk, persze, hogy más médiumon keresztül, mint mondjuk, ha valaki felmegy a pulpitusra, és elmondja, hogy mit gondol, vagy elmegy egy szakszereti gyűlésre. De hát mondjuk kommentálunk mindent, tehát ott vagyunk a tüntetéseken, amivel egyetértünk, legyen ez kendermag demonstráció, vagy antibusista békedemonstráció szabadságtéren. Ugye egyik sem arról szól, pontosan, ami a plakátokra van írva, mert hogy a kender maga az egyáltalán nem a kenderről szól, hanem az emberi jogokról. A Bush ellenes demonstráció, aminek mondjuk a visszhangja nagyon vicces és kicsi volt a hazai mainstream médiában, pedig szerintem fontos dolgokról szól. Hát amin szoktunk viccelődni és röhögcselni, hogyha megyünk koncertezni a zenekar tagjaival, az, hogy hát ez most nem egy népszerű dolog. Tehát ez nem trendi. Békepártinak lenni nem trendi. A mainstream médiában egyfolytában lesajnálják ezeket az akciókat. Úgy látszik, hogy ők tudnak valamit, valami nagy bölcsességet és nagy okosságot. Mi meg azt gondoljuk, hogy igenis aktuális mindig is a béke mellett beszélni, és mondjuk erőszakos nemzetközi akciók, vagy a hazai, hogy úgy fogalmazzak, szegények megsarcoltatása különböző gazdasági intézkedésekkel, ezek fontos dolgok, hát itt élünk. De nem elsősorban a békepártiság nem trendi, hanem általában közös ügyeinkben véleményt formálni nem trendi. Tehát, hogy ha legalább lenne egy erős háború párt, akkor el lehetne mondani, hogy akkor ezzel szemben fel lehet mutatni valamit. Viszont amikor teljes az érdektelenség, és amikor az egész mainstream média semmi más nem diktál, mint hogy ezekkel a dolgokkal ciki foglalkozni, tehát egyáltalán ciki foglalkozni ezzel az egésszel. Hát gondolom, hogy ha ti a háború mellett demonstrálnátok, gondolom akkor is lesajnálna titeket, mondjuk az Index konkrétan, hogyha jól tudom, hát az Index fura, volt az, amelyik... fura az egész. A közelmúltban pár napja jelent meg a Tamás Gáspár Miklósnak egy írása, ahol annyira radikálisan fogalmaz, hogy azt mondja, hogy az előző rendszer és a mostani között az a különbség, hogy az előzőnek legalább volt ellenzéke, ami persze mondjuk egy szigorú megállapítás, meg sajnos amikor erről beszélünk, akkor azért nagyon nehezen kerüljük el a sematizmust. Tehát nagyon-nagyon nehéz beszélni dolgokról, mert hogy az embereket nem érdekli nagyon mélyen ez a téma. A pénztárcájukon érzik, a mindennapokban érzik, a gyerekek iskoláin érzik, az olvasatlan kereskedelmi csatornák nézése során érzik, de nem igazán fogalmazzák meg maguknak, hogy mi van. Vannak elszigetelt események, vannak ilyen demonstrációk, amin magam is egyébként bizonyos részleten jókat mosolygok. Hát persze, hogy mosolyra ingerlő, amikor mondjuk egy ilyen demonstráción, egy ilyen megbeszélésen velem szemben a Kádár János baráti társaság tagjai ülnek, és számomra az egyértelmű, hogy ez a politikai szegmens az legalább annyira ellenszenves, vagy együttműködésre képtelen számomra, vagy nem inkompatibilis, mint mondjuk a szélső jobb. Uh-huh. És amikor például legutóbb részt vettél, mert amikor legutóbb találkoztunk, akkor a Bush elleni tüntetésen vettél részt, nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak. Tehát kiábrándítóan kevesen voltak, pedig hát azért jó pár helyen elhangzott. Más kérdés az, hogy volt ott egy kiszervezési probléma, mert hogy ha munkaidő utánra szerve lett meg volna nem, szervezve. Meg nem a meccs alá, igen. De ez vicces, amiről beszélgetünk. Igen. Szerintem gyerekcipőben jár a demonstrációk logisztikájának a kitalálása. Azt gondolják, hogy ez így megy magától, majd összegyűlünk. Ez nem igaz. Ez fegyelmezettség és elhivatottság kérdése, és nem egymásra mutogatás kérdése. Gyenge a civil szféra, de azt gondolom, hogy valami elkezdődött, és nem is hiszem, hogy igen, igazad van, kevesen voltak, de ezzel most mit tudok tenni? Én ott voltam. Magyar Dávid barátom, amikor a plakátokat szórta szét a városban, akkor valami hihetetlen, valami elképesztő rokonszenv áradatról számolt be nekem. Tehát azt mondta, hogy akárhol plakátolt, mindenhol el akarták kunyizni tőle a plakátokat, hogy hadd rakjam ki a szobámban, hadd vigyem haza, ez valami csodálatos, maguk tényleg tüntetnek Bush ellen, hát ez nagyszerű, én is ott leszek. Tehát, hogy mindenki, de tényleg, aki csak meglátta. Hát igen, mert ez egy ilyen közhelyszerű dolog, hogy Bush, és akkor ő lenni jobb terrorista. Mindenki utálja Bush, de igen. Senki nem megy ki az utcára ezért. Senki nem hisz ebben a dologban annyira, hogy utcára menjen. Hát ez olyan, mint a környezetvédelem, hogy mindenkinek iszonyú fontos a környezetvédelem a szavak szintjén, de az, hogy valaha is egy környezetvédő pártra szavazzon, hogy valaha is megfontolja azt, hogy a környezetvédelem alapján hozzon döntést olyan fontos kérdésekben, hogy jobb vagy baloldal, vagyis ahelyett, hogy jobb vagy baloldal, ez soha senki nem fogja Magyarországon megtenni. De hogyha a környezetvédelemről beszélsz, akkor nekem egyből eszembe jut, hogy lehet, hogy ebben igazad van, viszont mondjuk a Critical Mass rendezvényen meg baromi sokan vannak, tehát az is egy politikai demonstráció. Ami nem feltétlenül, azt gondolom, hogy az embereket zavarja ez a szónoklat, meg mondjuk a tutit szitu, és sokkal jobban kedvelik a szabadabb formákat. Tehát ezen gondolkodni kell, szerintem a civil mozgalmaknak, az alterglob gondolkodóknak igenis el kell gondolkodni az új technikákon. Hát ez nem egy egyszerű feladat, hogy ebben a mai mainstream kereskedelmi bulvár kétpárti médiában üzenetet átvinni. Hát azért ez egy borzalmasan nehéz dolog, és persze, hogy megkapjuk a másik oldalról. Persze profizmus van, és cinizmus, hogy ezek vicces dolgok, amikor a hülye hipsterek, a szívós hipsterek összefognak a komcsikkal. Hát azért ez üzenném, hogy nem ilyen egyszerű. Tehát azok a dolgok, amiket mondjuk megfogalmazunk a magunk ecce-bocca dadogós módján, azok igenis fontos és jelenlévő problémák a mai magyar társadalomban. Azt mondtad, hogy ti békeharcos, vagy egy ilyen békeharcos attitűdöt képviseltek. Hát inkább, mint háborúpártiságot. De ez alapvetően független attól, hogy a háborúnak mondjuk mi az oka, mi a természete, mi a célja? Szerintem ez egy olyan jellegű kérdés, hogy mondjuk 1942-ben Angliában, amikor arról volt szó, hogy most Churchill indítson a háborút Hitler ellen, akkor is békepártiak lettetek volna-e? Bár már 42-ben erről rég nem volt szó. Akkor hát 40-ben. Alapvetően vagyok békepárti, és nem gondolom azt, hogy ne lenne minden egyes háborúnak financiális oka. Na jó, tehát de... ilyen alapból egyértelműen. Mire gondolsz, akkor hogy elítéleme a délszláv háborúról, amikor konkrétan Milosevic halomra lőtte a muszlimokat, például ez egy Koszovóban. Nehéz probléma, de a beavatkozásnak láttuk sok-sok értelme. Megbukott Milosevic és az etnikai tisztogatásnak érvelet. Én akkor nagyon beavatkozáspárti voltam, én annyira nem szeretem a beavatkozásokat. De persze, hogy ezzel lehet vitatkozni, mert mindig vannak speciális helyzetek. Hát mit tudom én, nem lehet összehasonlítani a délszláv konfliktust a közel-keleti konfliktussal. Hát most nem nehéz. Tehát ezekben a kérdésekben, például az iraki háború kérdésében, vagy most a libanoni beavatkozás kérdésében nem nehéz. Hát vannak egyszerű kérdések, amelyre lehetett adni egyszerű válaszokat. Magyar katonák, még hogyha logisztikai vagy kisegítő feladatot látnak el, mi a francot keresnek ott, pont. Hát nem mondom, hogy mit keresnek ott. Szerintem egyébként elég egyértelmű. Szerintem azért vannak ott egyébként, mert az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy a terrorizmus kockázatát megosszuk velük. Tehát ők szeretnék Magyarországot a térképre helyezni, annak érdekében, hogy a terroristáknak a mozgásiránya az ne csak és kizárólag az Egyesült Államok felé irányuljon. Főleg, hogy az Egyesült Államokban amúgy is nehéz beutazni, nagyon nagy fokú a terrorvédelem, terrorkészültség, mit tudom én, mi van ott, CIA, CTU, FBI, én nem tudom, miféle ellenőrző rendszerek vannak. Magyarországon mindezek nincsenek. Sokkal könnyebben lehet beutazni, ugyanúgy hadviselő fél. Tessék Magyarországon robbantani. Na, szóval visszatérve az előbbi dologra, hogy ez egy gyerekcipőben járó dolog, és igenis vállalni kell annak ódiumát, hogy az ember ilyen demonstrációkon hülyet csinál magából, mert hogy ha utalhatok egy mondattal a Kendermag demonstrációra, akkor annak a nagy tanulsága mindenképpen az, hogy hogy először nagyon kevesen, aztán megdobálva, összefesték, patronozva és leüvöltve, aztán most meg egy ellentüntetővel egy ilyen népünnepély lett belőle, úgyhogy hova tovább, most már azt kell tervezni, hogy nem csinálni ilyeneket, mert túlságosan mainstream és hivatalos jellege lesz. Hát ezek, addig azért csinálni kéne, amíg a dolog nagyon illegális. Hát szerintem ezek fontos dolgok. Aztán, hogy a tömegdemonstráció hívó szavára miért nem jönnek, és hogy mondjuk miért nem szeretnek baloldali front transzparensek alatt vonulni az emberek, én ezt megértem, és mondjuk a megbeszéléseken, amikor arról volt szó, hogy ki hogyan, miképp kivel, akkor én nem amellett érveltem, hogy itt vörös zászlók alatt kell vonulni. Azt tudomásul kell venni, hogy annak ellenére, hogy ezek pozitív gondolatok, és a vörös pozitív szín, itt vannak olyan történelmi tapasztalatok, ami egyszerűen hülyén hangzik. Ahogy hülyén hangzik, amikor mondjuk a hardcore kultúrában arról beszélnek, bármennyire is tudjuk, hogy miről van szó, hogy hát a skinhead mozgalom az nem az, ami, mert hogy az embereknek ezt nehéz átvinni. Én azt akartam kérdezni még, hogy arról beszéltél, hogy a mainstream médiában nincs ennek a háború ellenes attitűdnek semmilyen képviselete, hanem inkább cinikusan félre söprik ez. De hát ez mondjuk Nyugat-Európában nincsen így. Tehát én emlékszem, hogy Amerikában is mondjuk a Bush mögött volt a közvélemény 80%-a, és akkor így lehetett érezni, például amikor a Green Day-nek megjelent az a September Comes, vagy valami ilyesmi a klipje, ami ilyen direkten háború ellenes dolog volt, és azóta meg folyamatosan állnak ki művészek, akár filmművészek, hát, akár a mainstream kezd válni, ugye a Clooney film, az Oscar-díj átadáson, ez egy komoly trend volt, hogy mondjuk a meleg filmek nyomulása is egy olyan jelenség, amit lehet pozitívan értékelni emberjogi szempontból, meg lehet rajta viccelődni, hogy miképp lesz ez egy ilyen pénz. Én csak azt akarom megkérdezni, hogy miben más Magyarország, hogy miközben Nyugat-Európában azért ez abszolút egy jelenlévő áramlat, és beszélnek róla, is van társadalmi vita, miközben Magyarországon igazából, szerintem még ez se igaz, hogy a közvélemény érdektelen, hanem alapvetően valahogy így... Hát hol lenne, kérdezem én? Van egy az aktuális hatalomhoz lojális közszolgálati csatorna, vannak kereskedelmi csatornák, szimbolikus módon az egykori kereskedelmi csatorna fiú, a kormány szóvivő, ezek szimbolikus jelenségek, és akkor mi van? Vannak a régi gárdákkal és fiatal megélni vágyó újságírókkal az egykori párt szakszervezeti lapok, vagy a jobb oldal lapja, ahol meg szintén volt kommunisták ülnek, és azt gondolom, hogy van az indie média, meg vannak nagyon lassan mozgó Red News, meg index topikok, és ennyi. Új megnyilvánulási lehetőségeket kell keresni, vagy csinálni. Én magam is egyébként ezen tűnődöm, gondolkodom, emberekkel beszélek, mert ezek fontos dolgok. Én magam a 88.1-et tudom ajánlani, és a Szélső Közép című műsort. Kedves elvtársak, nézzünk szembe a klerikális reakcióval. Na, ennek vége. A Szélső Közép a tényekkel néz szembe. Nem tetszett neked a prognózis? Hát nem vagyok egy nagy prognózis rajongó, ez tény. De az embereknél jobb. ami még itt felmerült, mint ellenalternatíva. Felmerült, mint lehetőség. Az Emberek zenekar például, akkor felmerült esetleg Orsi, hogyha gondolod, vagy egy jó Osszián, hogyha esetleg nem tudom, hogy hogy állsz a dologhoz. Hát, Mester és tanítványai? Hm? Persze. Hát ilyen lehetőségek. Jó, te különben szeretsz nemet mondani, mert nemet mondtál a kulturális miniszternek, Bozókinak, amikor át akart nyújtani neked egy magas állami kitüntetést. Ennek mi volt az oka? Netán az, hogy kizárólag Orbán Viktor kezéből tudsz elfogadni egy ilyen kitüntetést, vagy valamilyen más szempont motivált? Hát nem tudom, mert most erre nagyon nehéz mit mondani. Azt tudom mondani, hogy szerintem azért ez egy normális dolog, hogyha valaki óckodik az ilyen ünnepélyes szituktól. Meg hát, hogyha a hivatalos politika tüntet ki valakit, ráadásul teljesen hülye indokkal, hogy az underground, nem tudom miben eljött eredményei, miért, fogalmam nincs, hogy ez mit jelent. Nem volt semmi különös tiltakozás, vagy balhé, egyszerűen nem mentem oda, többszöri felszólításra sem vettem át, a köztársasági elnöktől sem vettem át, és akkor volt egy-két interjú, ahol rákérdeztek, és ott elmondtam a véleményemet az akkoriról, de hát szerintem a Bozóki Andrásba nagyon, nagyon nem lenne gentleman húzás most belerúgni. Ja, de igazából nem is, nem arra akartalak provokálni, hogy a Bozókiba rúgjál bele. Már nem ártott volna. Már nem ártott volna a műsornak semmiképp szerintem se. Szerintem akkor, hát akkor megtettem, és persze semmiképpen sem belerúgásnak minősíteném, de kemény kritikának, hogy egy össze-vissza kulturális koncepció volt, és sokkal jobb volt az anarchizmus nagyjainak szöveggyűjteményének összeállításában, mint kulturális miniszterként a Bozóki. Mert ugye azért példanélküli a te kiállásod, mert Magyarországon olyan, hogy valaki nem fogad el egy magas állami kitüntetést, hát szinte precedens nélküli történet, mert miközben nem annyira egyértelmű és nem annyira világos, hogy mennyi keresnivalója van az államnak ilyen típusú kegydíjakkal, meg kitüntetésekkel, meg plecsnikkel a kultúra világába. Neked nagyon nehéz tiltakozni is ellene, mert ugye ez is buzgómocsingoskodásnak minősül, és ezért is megkapja az ember persze kemény a kritikákat, hogy mit kell ugrálni, át kell venni, aztán haza kell menni, kész. Tehát van egy ilyen akármi, és akkor persze a másik oldalon meg csak az jön le, hogy olvasták, hogy kikapott kitüntetést, és akkor meg azért, mert hogy az anima egy állami, egy hivatásos lázadó csapat, aki szintén megkaptuk ezt hát a kritikákban. Ezért érdemes titeket domestifikálni, gondolom. Hogy, hát persze, de hát mind a két oldalról azt gondolom, hogy a markáns gondolatok megkapják a magukét, vagy mit tudom, vannak ilyen fura dolgok, hogy a Magyar Narancs nem kommentálja például az új lemezt, amely mondjuk egykoron a kritikai gondolat hordozója volt, aztán mára elfáradt, és ilyen kis háború párti brosúrává vált, ahol megírják 4 évente, hogy miért kell az SZDSZ-re szavazni, ha liberális vagy. Én meg azt gondolom, hogy azért, mert baloldali liberálisként gondolok valamit, miért kéne az SZDSZ-re szavaznom. Egyébként szerintem az SZDSZ nem, liberális, és nem baloldali. Ezek ilyen fura dolgok, amihez mindig lábjegyzet kell, és mindig kommentár kell. Tehát aki az SZDSZ kritizálja, az még lehet liberális, sőt. Aki, jó eséllyel liberális vagy az illető. Ugyanilyen fura fantazmagória és vicces és egyben tragikus szövegértelmezési problémákon átesett szitu Izrael például. Ahogy SZDSZ kritizáló baloldali vagy liberális emberként is megfogalmazhatja magát, úgy az izrael kritikus sem antiszemita, az izrael kritikus sem összeesküvés elméletet gyártó bolond. De aki Izraelt kritizál, azt nagyon könnyű le antiszemitázni. Ezt már gondolom te is megfigyelted, talán már ez is megtörtént. De szerintem ez egy vicces dolog, ez egy verbális revolverezés. Hát tök egyértelmű, hogy aki antiszemita attitűddel nyúl a közel-keleti problémához, azzal nekem nincsen beszélni valóm, de Izraelt kritizálni nem antiszemitizmus, hiszen Izrael egy állam, és az ott élő emberek is nagyon kemény kritikát fejtenek ki. Meg kell nézni zsidó fiatalok hatalmas béke tömegdemonstrációit. Nem kell azt gondolni, hogy Izrael egy homogén ország. Vagy akár Noam Chomskyra is gondolhatnánk, aki kibucokat épített annak idején. Nagyon-nagyon-nagyon hát sok ilyen ember van, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez mondjuk a hírszerző.hu és a hasonlóan gondolkodó neokonzervatív publicisták találmánya, hogy Izraelt nem lehet kritizálni, hogy ne lehetne, hát a magyar kormányt is lehet, meg a románt is, meg a tájföldi is. Világos, de most, hogy egy kicsit még veszélyesebb vizekre vezet, nem lehetséges, hogy az izraeli kormány azért engedhet meg magának ennyit, mert kezében van ez a revolver, hogy az ő politikáját mindig sokkal nehezebb kritizálni, hiszen potenciális antiszemita az, aki kritizálja az ő politikáját, ennél fogva sokkal messzebb mehet el, mert a kritikákkal sokkal kisebb eséllyel, vagy sokkal kisebb, szűkebb körben kell szembesülnie, és jó érvei, jó adói vannak a kezében, hogy ezeket visszaverje. Én nem tudom, azt is tudom, hogy azért nem lehet homogénnak tekinteni az sem, hogy mi az izraeli politikai vezetés, mert ez az elmúlt évtizedekben azért sokféle vezető hát, volt. Rabinóta nem nagyon láttam alternatíváját. És volt olyan, aki mondjuk ezért az attitűdért az életével fizetett. Az izraeli társadalmat sem lehet egy mondattal, vagy egy összetett mondattal nem a társadalomról beszéltem. Leírni. Hát a kormányok meg mindegy formák, tehát azt gondolom, hogy a profit és a hatalom maximalizálása az ami a szemük előtt lebeg, hogy az eszközök mások, hát persze, kicsit véresebbek a Közel-Keleten, de ezt már megszokhattuk sajnos. Szóval visszatérve erre a kitüntetés dologra. Na. Ezek a politikusok, ezek alapvetően azért tüntetnek ki akár téged, akár bárki mást, mert ők a maguk részéről szeretnék a saját, hogy mondjam, szeretnének különböző művészeknek, meg különböző közszereplőknek, akik a maguk jogán és bizonyos kulturális teljesítményekkel vívtak ki valamilyen fajta renomét maguknak, az ő fényükben sütkérezni. És ő általuk tisztára mosni biztos, a maguk sok esetben valami, nagyon mocskos kezét. Én még annyira rossz indulatot sem feltételeznék. Valószínűleg ez egy rossz döntés volt, mert hülyesség olyat kitüntetni, aki után úgyis pofázni fog. Ne. Ez az egyik, tehát ez marketing szempontból nem volt számukra jó, ugyanakkor meg hát ez egy vicc, ez egy bolhacsípés, hogy valaki azt mondja, hogy kösz nem. Tehát ez ettől nem fog megrecsenni a kormányzat épülete, vagy a tartópillérek. Vannak ilyen pici dolgok, ami tök mindegy, hogy az ember mivel foglalkozik, mondjuk megyei lapnál újságíró, vagy zenél. Vannak viták, vannak problémák, amiket meg kell oldani, amiben jó, hogyha van előrelépés. Például ilyen ez, amiről az előbb beszéltem, a kendermagos dolog, hogy van értelme tenni. Van értelme a kritikának. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy mondjuk a Magyar Narancs egy olvasható újság, mondjuk a heti válaszhoz képest, vagy a stílusa közelebb áll hozzám, igenis, hogy el kell mondani, hogy öreges, lusta és mainstream-é vált az alap, amely annak idején a fasiszta... És hát nem mondható függetlennek. Persze, amely annak idején, 90-es évek legelején a fasiszta geci kormány felirattal tüntetett az akkori Antal rezsim ellen. Nagyon helyesen. De aztán utána, mintha elfelejtették volna a kritikát, de ez jellemző a magyar sajtóra, hogy amíg az úgynevezett jobb oldal van hatalmon, addig kritikusak, amikor az úgynevezett oldal, mert persze, hogy nem is jobb oldal, nem is bal oldal. A demokrácia védelmében címlappal jelent meg Kovács László arcképé 2002-ben egy számuk. Most pedig Gyurcsánnyal jelent meg, és ha elhiszik nekem, hogy demokrata vagyok címlappal a Magyar Narancs. Tehát azért... És természetesen persze a Magyar Narancsot azért kritizáljuk, mert mondjuk a Népszabadságot ilyen szempontból még viccesebb lenne, hiszen mondjuk a pedigréjét ismerjük a Magyar Narancsnak, meg úgy szintén, tehát okkal, joggal várható el tőlük. Lenne az, valami hogy... más elvárható tőlük. Persze, és a Bozóki Andrással még egy másodpercre visszautalva, én nagyon-nagyon szerettem az ő írásait, és mondom még egyszer, az az ember, aki mondjuk éveken keresztül az anarchizmus nagyjaival foglalkozik, én azt gondoltam, hogy ez valamiféle meggyőződés és ihleti, de úgy látszik, hogy ez csak egy ilyen szöveggyűjtemény összeállítása volt, de azt gondolom, hogy a Bozókinál persze vannak sokkal kevésbé rátermett emberek is a magyar politikában. Az egészről van meglehetősen lesújtó véleményem, az, hogy szegény Bozóki ott van, vagy még sok-sok-sok-sok Bozóki András van, az egy mellékkérdés. Az a kérdés, hogy milyen alapon osztogat az állam kitüntetéseket. Tehát az állam, amikor úgy csinál, mintha ő egy ilyen különösebben jó ízlésű ember lenne. Mintha az államnak lennének olvasmányélményei, meg lennének kulturálisan felhalmozott élményei, ugyebár. Tehát hallott egy csomó lemezt, olvasott egy csomó könyvet, és akkor megjelenik mondjuk egy új. Mondjuk, nem, ezek az emberek szerintem... Az anima életmű, nem. És akkor ő végighallgatja már, mint az állam, az állam az ő állami füleivel végighallgatja, és azt mondja, hogy nekem, mint államnak ez tetszik, ez színvonalas, ez jó jó ízlésre val, kitüntetem. Tehát, hogy én ezt nem értem. Belefér a koncepcióba az anima. Itt van egy óriási félreértés. Hosszú éveken keresztül szerintem egy csomó embernek az anima egyfajta balos, liberális szócső volt. A droglegalizációtól a himnusz remixig, a zsidó roma kultúra beemelése a zenénkbe, ez mind valamennyire egy politikus gesztus volt. És nagyon-nagyon sokan beazonosították. De ez nekik a tolerancia kampányukba ez ide is fér, és akkor ők azt oda csapták ahhoz a vonalhoz. Hát egy csomó ember azt gondolja, hogy az anima az egy SZDSZ-es, vagy nem tudom milyen tömörülés, és most, amikor mondjuk rendszerváltás, vagy nem tudom, hogy hívjam, óta eltelt időszakban azért valamennyire egy 2005-2006-ten ezek kistályosodtak a dolgok, és sokkal nehezebb ilyen trendi politikus gesztusokat tenni, mert ezek nem trendik, ahogy már az előbb tisztáztuk. Tehát most olyan válaszokat kell adni, amilyeneket kell adni, és amikor oda kell menni egy helyre, és mondjuk kritizálni kell döntéseket, vagy arról kell beszélni, hogy mondjuk becsapták a választókat. Ezek fontos dolgok. Annak ellenére is fontos, hogyha azt gondoljuk, hogy mi kívül vagyunk ezen, hogy nem fogadjuk el ezt a fajta mondjuk kétpártrendszert, mert persze, hogy nem kétpártrendszer van, de azért mondjuk alapjaiban arról beszélhetünk. Sőt, nem hiszem, hogy túl nagy markáns különbség lenne a két nagy politikai konglomerátum között. Gesztusokban, megnyilatkozásokban, hatalomgyakorlási technikákban tök ugyanolyanok. Én inkább a popkultúráról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ugye nagy vita volt talán egy olyan évvel ezelőtt, én nem emlékszem, hogy nektek mi volt a véleményetek arról, hogy az államnak valamilyen módon a kultúrába, különösen a kultúrának, a popkultúrának azon ágában, amit mondjuk te is csinálsz, ami nem kifejezetten a legprofitábilis része ennek a dolognak, mert kevés a diszkóhakni, mert hogy mondjam, a Viva és a hasonló szőrű csatornák, mondjuk Anima Sound System, vagy mondjuk akár mondjuk Balkán Fanatik, akik szintén voltak a műsorban, nem nagyon játszanak, tehát hogy az államnak be kell szállni, mert ez a fajta érték, amit képvisel mondjuk ez az underground pop vonulat, az önmagát nem tudja eltartani a piac, meg Magyarországon kicsi, és szintén nem tudja fenntartani, hogy ilyen szempontból mi a magyar zenekultúra jövője, tehát az-e a jövő, hogy lesznek a megasztárok, és nagyjából senki más, vagy... Ez nagyon bonyolult, amit kérdezel, meg részekre is bontanám gyorsan. Nem igaz, hogy az animát nem játsza a zenetévé, mert hogy most például ömlik. Mi egy nagyon fura helyzetben vagyunk. Van három slágerlista a Viván, ami nem igazán képezi le a mi zene ízlésünket, és mondjuk mind a hármat egy kivétellel az anima vezeti az új dalával. Ugyanakkor, amit te mondasz, kiegyenlítő szerepet, az persze, hogy biztos, hogy az első pillanatokban eszébe jut azoknak, akik ezt kitalálják. Az anima tagsága ott volt, amikor ez a dolog kitalálódott, hogy legyenek próbahelyek, fiatal srácok tudjanak ingyen próbálni, legyenek klubok, ahol fel tudnak lépni, mert hát nincs klub élet Magyarországon. És ugye erre jött létre a punk mozgalom, ami ből viszont elég hamar kiszálltunk ennek az operatív munkájából, mert azt gondolom, amit te is mondtál, hogy... Ez is bozóki hát, biznisz volt. Hát az ugye? Egy picikét ilyen marketing dolog volt, biztos, hogy jó akaratú emberek úgy érdekében kezdtek el tevékenykedni, de igazából klub nem lett, több koncert nem lett, sikerült megint egy újabb intézményt csinálni. A magyar popzene jövője, vagy a magyar underground, vagy nem tudom, hogy hogy hívja, minek a jövője, meg van, mert hogy van jelene. De hát mit tudom, ki beszél a Tigricsről, vagy ki beszél az Ultrahang fesztiválokról, amik világszínvonalúak. Hát nem ez megy a mainstream médiában. A mainstream médiában a megasztár megy, de a megasztár sem a tehetségkutatásról szól, hogy azt már sokszor elmondtuk. Hanem arról, hogy minél több SMS-t hozzanak be a TV2-nek. Pont. Ennyi. Konkrétan ez a number one, amiről szó van, ez a Lennon McCartney szerzemény? Hát, hogyha Revolution című anima dalra gondolsz, akkor igen, ez egy régi Beatles számnak a feldolgozása. Ez a number one-otok. Ez vezeti ebből a Vivának a slágerlistáit? Hát van 3 slágerlista, abból 2-n első, a telefonoson, amire közönség szavaz, meg az elektron. A top 20. Igen. Igen. És a harmadikon, meg azt hiszem harmadik vagy ötödik. Hát igen, Lennon és McCartney elnyűhetetlenek. Szervusztok gyerekek, mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. SMS. Elárulom, hogy mitől ennyire kutyaszaros Budapest, a kutyatulajdonos pesti polgárok miatt, akik nem szedik fel a végterméket. És ez egy teljesen jogos észrevétel. A környezetvédő miért egyenlő azzal, hogy zöld pártra szavazol? De, jó, most nagyon felületesen kezeltem én ezt a kérdést, de én mondtam valami hasonlót, nem egyenlő azzal. Azzal egyenlő a környezetvédő, hogy a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti például akkor, amikor a kutyáját sétáltatja, vagy akkor, amikor bemegy az urnába, és bedobja a kis szavazatát egy valamelyik pártról. Hát mi például csináltunk itt heteken, hónapokon keresztül műsort a választásokról, és senki nem érve azzal, hogy de nézzétek meg, hogy mennyire jó Gyurcsány vagy Orbánnak a környezetvédelmi programja, mert ez az igazán fontos, hanem mindenki azzal jött, hogy azok nemzetrombolók, amazok meg fasiszták. Na, én erről beszéltem. Sziasztok! A 4-es-6-os villamos esete, hogy az oszlopok nem bírják az új vezetékeket, jelképezi, hogy az emberek sem fogják bírni az új Magyarország reformjait, az emberek is ki fognak dőlni a vezető kormány reformjainak súlya alatt. Akkor Eszter zenét kér az Isztől, a Ne légy féktelen tömeget, ami egész pontosan mi is a címe. Zászlót bont a félelem, illetve egy SMS. Sziasztok, aggasztóan rossz a rádió vétele egyes esetekben még a fővároson belül is, például Petőfi híd. Korábban jeleztétek, hogy adófelújítás van folyamatban. Mi az aktuális státusza ennek a fejlesztésnek? Köszönöm, Laca. Státusz a fejlesztés alatt. Remélhetőleg meg fog hamarosan oldódni. Utána nézünk. Egyébként pedig ne vonuljatok urnába, mert az rossz jel. Tehát az alapvetően azt jelzi, hogy már nem éltek. Úgyhogy ha vonultok, akkor a szavazó fülkébe. Ez a szélsőközép hivatalos álláspontja jelenleg. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az 5 combú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk,

1500-2500 méterre még teljesen pontosan vívő puskákból öldösik le a szarvasokat, meg a bakokat, meg a nyulakat, meg a fácánokat, vagy éppen ami mozog, és utána, mikor jönnek vissza, így arról beszélnek, hogy ez milyen egy férfias sport, hogy már a nagyapáik is ezt művelték, és hogy ez egy milyen szép dolog, miközben én azt gondolom, hogy semmi más, pusztán csak mészárszék. Amikor a hentes levág egy állatot, akkor azt mondom, hogy neki ez a munkája, és teljesen rendben van. Amikor valaki passzióból vág le egy állatot, akkor azt mondom, hogy perverz és beteg. Angliában van például most a rókavadászatot betiltották hosszú idő után, ahol az egy nagyon tradicionális angol úri osztálynak vagy arisztokráciának volt a hagyományosan kedvenc sportja. Az volt a lényeg, hogy a rókát elkezdték üldözni kutyafalkákkal. És a kutyafalka, amikor utolérte a rókát, akkor mindjárt gyorsan szét is tépte. Tehát 8-10 kutya rá a rókára is széttépte. És arról beszélták, hogy ez micsoda nagyszerű sport. Ezeket a kutyákat betanítani, és utána jó levegőre kilovagolni, és hogy ez milyen fantasztikus, és vérre menő viták voltak Angliában. Akkor SMS. Az emberi faj kegyetlen, Isten ne adja, hogy komolyabb űrhajót tudjunk építeni, mert kiírtjuk az egész világegyetemet. Robi, ha meg nőstény maskát tartasz, az tüzel, és jönnek a kandúrok udvarolni, pisilnek, megint csak büdös lesz. Nőstény cicát meg azért vesz az úrigazda, mert a szaporodik, hazahozza a kölykeit, és ezt évenként kétszer teszi. Ez a helyzet, ezt írja Noszfer. És még egy kérdés, az emberek is túl jól szaporodnak? Hát úgy tűnik. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott. Fellebbezésnek helye nincs. Mi a vád? Mi az indoklás? Igazságos eljárást követelek! Na, ezt nem! Szélső közép. Minden eljárás igazságos, minden ítélet méltányos. Van itt néhány hírünk Libanonból. Egész konkrétan 42 híd semmisült meg egy hét alatt. 38 út vált járhatatlanná. Az izraeli harci gépek felgyújtották a beirúti repülőtér üzemanyagtárolóját, megrongálták a kifutópályákat. Támadásért két kisebb repülőteret, valamint Beirut és Tripoli kikötőjét. Célpontokká váltak az erőművek fűtőanyag készletei is. Ez azért már fontos. Egy hét alatt 230 ember halt meg, és közülük csak 26 volt katona. Tehát a 230-ból 204 civil. A Hezbollah 3 fegyveresének elvesztését ismerte be. Ugyebár a Hezbollah fegyveresei ellen indult a háború. 3 Hezbollah fegyveres halt meg, és 230 ember. Mert további... a Hezbollah szerint azért ezt tegyük hozzá, tehát hogy ilyenkor ugye az ellenérdekelt fél a maga veszteségei csökkentése. 26 katona, jó, a libanoni rendőrség az 26 civilről számol be, vagy 26 nem civilről számol be, aki meghalt, ez azt jelenti, hogy 204 civil áldozata van eddig a háborúnak, elég rossz aránynak tűnik. Főleg ezekkel a precíziós fegyverekkel. További hírek. A libanoni szociális miniszter kedden kijelentette, hogy Izrael éhínségbe akarja taszítani Libanont azzal, hogy szakadatlan bombázásával elzárja a külvilágtól és tönkreteszi az úthálózatot. A miniszterasszony katasztrofálisnak minősítette a libanoni helyzetet. Idézem. Elvágták Libanont a külvilágtól, lebombázták a repülőteret, a kikötőket, tengeri blokkádot vontak az ország partjai köré, és egyfolytában bombázzák az utakat. A beiruti kormány szociális minisztere panaszolta, hogy az izraeli blokád miatt a segélyeket nem tudják eljuttatni a déli ország részekbe. Az izraeliek lerombolták az ország legnagyobb élelmiszerraktárát és tejfeldolgozóját, megtámadtak egy külföldi segélyszállítmányt szállító mentőautót is. Ismétlem. Az izraeliek lerombolták az ország... támadásban az izraeli hadsereg nagyon profi. Lerombolták az ország egyik legnagyobb élelmiszerraktárát és tejfeldolgozóját, valamint megtámadtak egy külföldi segélyszállítmányt szállító mentőautót. Most ezek azok a részletek, amelyeket a Genfi Egyezmény gyakorlatilag szó szerint háborús bűnnek tilt, és ez háborús bűn. Háborús bűn. Folytatom. Az izraeli támadások miatt 55 ezer ember vált földönfutóvá Libanonban, és ez a szám óráról órára emelkedik, jelentette ki a libanoni szociális miniszter asszony. Vannak itt nekünk riportjaink, mégpedig különböző magyarországi muszlim szervezeteknek a vezetőivel. Egészen pontosan egy demonstráció megszólalóit idézzük majd fel. Először is dr. Hassan El-Saidot, akiről tegnap tévesen állította valamelyikünk, hogy palesztin származású, egyiptomi származású magyar, aki a Magyarországi Arabok Egyesületének elnöke, és demonstrációt szerveztek az izraeli nagykövetség elé az akciók ellenében. Én úgy gondolom, és úgy látom, hogy a Gazza a jelenlegi helyzetbe, mint Auschwitz, a palesztinoknak, amit csináltak a németek zsidókkal, most az izraeliek csinálják a palesztinokkal. Ezek azért kemény szavak. Kemény szavak, de hát kemény idők. Nem hiszem, hogy puha szavak illenének ezekhez az időkhöz. Itt nyilvánvalóan egy szimbolikus párhuzamról van szó. Megint csak nem tisztem persze bárkinek a szavait értelmezni. Számomra ez egy teljesen elfogadható hasonlat, amennyiben tudatos, a létében veszélyeztető eljárás rendszerként apostrofálja azért a gázai helyzetet. Gyakorlatilag halálra van ítélve a palesztin lakosság ebben a körzetben. Azért némi túlzás, úgy gondolom. Tehát azért nem tudok arról, hogy haláltáborok lennének Gázában, ahol embereket gyűjtenének össze és gázosítanának el. Tehát azért ez, én így szimbolikus értelemben, amennyiben Auschwitz az a humanitárius gyilkosságoknak, vagy a civilek elleni terrorisztikus, nem tudom, népirtásnak a szimbóluma, ilyen módon ez így elfogadható. De ugye azt tudjuk, hogy ma már ugye az eltelt 50 évben az európai vagy nyugati irodalom és közgondolkodás Auschwitznak számtalan szinonimáját vagy szimbólumát alakította ki. Nem kell haláltáborként feltétlenül értelmezni ezt ma már. Itt arról a tudatos ellehetetlenítésről, megsemmisítésről gondolkodik Hassan El-Said feltehetően, amelyet én is osztok. Egész egyszerűen nyilvánvalóan, tudatosan és célszerűen van ellehetetlenítve Gázában a palesztin lakosság. Jó, Hassan El-Saidnak lehet, hogy egy csomó dologban igaza van. Ezzel a párhuzammal pusztán csak annyit ér el, hogy igazából nem lehet komolyan venni. Tehát válogassuk meg a szavainkat, válogassuk meg a példáinkat, hogyha beszélgetni akarunk fontos kérdésekről, hogyha ilyen példákkal operálunk, ezek mindenre alkalmasak, csak arra nem, hogy bármilyen beszélgetésnek is az alapja legyen. Auschwitz-szal példálózni ez esetben is, hogy az történik az arabokkal, mint ami történt a vészkorszak idején a zsidósággal, azért, hát, hogy mondjam, nem az, hogy jókora túlzás, hanem olyan brutális csúsztatás, ami hazugságnak minősül. Nincsenek haláltáborok, nincsenek gázkamrák, Izrael kormánya se bevallottan, se titokban nem készül az arab világ arabtalanítására, stb. Tehát, hogyha ebben a paradigmában mozognánk, amit El-Said úr szeretne, akkor szerintem rövid idő alatt vége lenne a műsornak, mert nincsen értelme ebbe a paradigmában mozogni. A emberiség ellenes bűn az emberiség ellenes bűn, de Auschwitz az Auschwitz. Mit akarnak? Mit akarnak a zsidók, akik jöttek Moszkvából, a volt Szovjet Unióból? Mi köze van hozzá a palesztin földre? 1,5 millió oda mentek. Mi köze van hozzá, hogy Amerikából jön egy zsidó és megy Palesztinába? Kihűzzék onnan, ahogy hívják a palesztinok, és nekik nincs joguk visszatérni. Tehát akkor ő úgy gondolom, hogy ebben a konkrét helyzetben arra céloz, hogy vannak, akik ott születtek, és ott éltek, és ezeket az embereket írtják annak érdekében, hogy Moszkvából, meg az USA-ból érkezett különböző zsidó papírokkal rendelkező személyek oda be tudjanak települni. Emberek, ugye? Akik valójában családi értelemben, vagy kulturális értelemben nem kötődnek ehhez a földhöz, természetesen vallási értelemben igen, ahogy nagyjából, ahogy kulturális értelemben ahogy is. Nagyjából 4 milliárdan mi ezen a földön, ugye mindannyian. Hát ez jó kérdés, ez hogyha vallásilag nem, akkor kulturálisan mennyire. Tehát ez egy tipikusan vallási tétel, hogy vissza a Szentföldre, vissza... Nem. Hát a cionizmus alapvetően... Nem. Az egy politikai, világi ideológia, az ortodox zsidó teológia túlnyomó többsége meredeken és ridegen elutasítja ezt. Sőt, kifejezetten Isten tervébe való beavatkozással vádolja a politikai cionistákat. Izraelt nem lehet mesterségesen létrehozni. Jó, Mózes nem mesterségesen vitte oda a zsidókat? Bocsánat. Vannak olyan rabbik, vannak olyan... Két küldetés. Jó, én is olvastam erről. Vannak olyan rabbik, és van olyan vonulat, amelyik azt mondja, hogy Izrael áll, tehát hogy a szétszóródásnak akkor lesz vége, amikor visszajön az új messiás, és ezért Izrael államnak nem kell léteznie, mert hogy ezzel is csak késlelteti a messiásnak az érkezését, hiszen, de hát ez egy Amerikában lévő rabbi közösség, aki ezt képviseli, és azért nem hogy a jelentős hát része, hanem egy nagyon-nagyon csekély kisebbség azért ugye általában a zsidóságon belül egyrésztről. Másrésztről, amiről Al-Said úr beszél, hogy jönnek 1,5 millióan Oroszországból Palesztinába, hát tehát megint ugye arról van szó, hogy Izrael államba érkezik az a 1,5 millió ember, nem a palesztin államba, Izrael államba. Amikor ő a két dolgot szinonimaként használja, akkor megint csak elköveti azt, ami minden békétlenségnek alapja, és mindent kizár, azt, hogy Izraelnek az alapvető létét kérdőjelezi meg. Jó, nem. Most viszont nagyon nagyot tévedsz, az a konkrétum. Nem Izrael államba, hanem a megszállt területekre. Tehát például Cisziordániában. 1,5 millió ember, nem vicceljél, mert ott, hogy... Rengeteg orosz telepes, rengeteg... De nem 1,5 millió. A 1,5 millió bevándorló az körülbelül szerintem az elmúlt 15 évnek a bevándorlása Izraelbe. Hát, ne viccelje már, hát Izrael egy 5 milliós ország. Nem hiszem, hogy számokon kéne vitatkozunk. Hát, de mert azon a számok az értelmét András, mutatják annak a mondatnak. Azon elindulhat a tilitoli, hogy szerinted hol uralkodó nézet ez. Én azt mondom, hogy a zsidó ortodoxián belül, ami a zsidó gondolkodásnak azt gondolom, hogy egy kisebbségi áramlata. Ezen belül egyáltalán nincsen törpe kisebbségben az a nézet, amelyet például a haszidok vallanak, és kérlek, azt azért ne mondd, hogy a haszidizmus az Amerikában leledzik, hogy Izrael állam nem létezik mesterséges kreatúraként. Izrael államra a visszatérésre lélekben, spirituálisan kell felkészülni. Ez a fajta ortodoxia azt vallja, hogy a zsidó embernek önmagát, az önmaga hittételeit kell megtalálnia először a világ bármely részén. Majd amikor mindenki megtalálta, akkor majd hazatérhetnek. Ennek ugye pont a fordítottja zajlik, a politikai cionizmus éppen ezért áll szemben vele, mert azt vallja, hogy előbb térj haza, majd a hazatérés erősíti meg a zsidó öntudatot. Két teljesen ellentétes folyamatról van szó. Ez egyik. A másik, hogy az, hogy most 1,5 millió, 2 millió vagy 6 millió, itt arról a folyamatról van szó, amelyet független, nemzetközileg elismert történészek és a kérdés szakértői, mint Rostoványi Zsolt a legújabb könyvében is elismeri, hogy itt arról van szó, hogy pontosan kimutatható az oszmán birodalom népesség nyilvántartásaiból, hogy egy folyamatos zsidó bevándorlás van, amely mesterségesen változtatta meg az etnikai összetételt mindenféle nemzetközi és palesztin tiltakozás ellenére. Ez folyik ma is. Nemzetközileg el nem ismert határok közé mesterségesen szállítanak be embereket azért, hogy visszafordíthatatlan legyen ez a fajta terjeszkedési politika. A hangsúly az a határokon van. Nem Izrael államon, hanem arról van szó folyamatosan, hogy ezek a határok, ezek nem elismert határok, és ezek nem Izrael állam határai, ezek nem Izrael állam ENSZ által szavatolt, vagy nemzetközileg elfogadott határai, hanem bizony arról van szó, hogy annak a bizonyos palesztin autonóm régiónak a területére telepítenek be telepeseket, és azokat... Palesztin autonóm régió területére nagyon régen nem telepítenek be telepeseket, egészen pontosan, amióta a palesztin autonóm régió létrejött, sőt, az elmúlt időszakban történt meg nagyon sok kibucnak a felszámolása zsidó Várjatok, nem itt ilyen fogalmi elcsúszás. Tehát felszámolták azokat a kibucokat, majd pedig megszórták őket rakétával. Tehát azután, hogy megtisztították azokat a területeket a zsidóktól, onnantól kezdve már sokkal nagyobb szórással lehetett oda a rakétákat küldeni. Nem így történt? Kérdezem, nem így történt, tehát nem lövik Gázát. Nem lövik. De lövik. Tehát kivonták onnan a zsidó telepeket, majd pedig megszórták rakétával. Így történt, vagy nem így történt? Előtte is tölték gázát. A két dolog, semmi közel, közel sem a palesztin autonómia területe az Izrael által elismert része Palesztinának. Izrael pontosan ezeket a területeket nem tekinti vitás területnek, hanem ezt palesztin területnek tekinti. Erről Izrael mondja azt. Mert annyira most... nincs ott semmi, hogy csak éhen halni lehet. Ezt, Izrael ezt szánja Palesztinának. Hol van a demokrácia? Nincs demokrácia a világon. Ne beszéljen róla, hogy a Bush mondja, hogy demokrácia van. Demokrácia akarja csinálni az arab országokba. Amerikában nincs demokrácia. Nincs szabadság. Szabadság nincs se Amerikában. Ott vannak, lehallgatják a telefonok. Figyelik az embereket. Nincs igazság. Ha van igazság a világon, akkor adják meg a palesztinoknak a jogait. Ehhez nincs mit hozzáfűzni. Ha van igazság, adják meg a palesztinoknak a jogait. Én magam azt mondom, hogy természetesen joguk van a palesztinoknak önálló államba lenni. Hát, hogy hol van szabadság, meg hol nincs, azért azt gondolom, hogy Amerika ilyen esetben még a lehallgatásokkal is sokkal jobb pedigrét tud felmutatni, mint mondjuk az a Szíria és az az Irán, amelyik ennek a palesztin ügynek a nagy barátja, és ahol a másképp gondolkodókat főbe lövik, mondjuk jó esetben. Aha, tehát akkor az iráni rendszer, hogy az iráni, Iránban micsoda nincsen... Micsoda árukapcsolás. Ez jó. De várjál, nem én kapcsoltam az árutelnézést, ez az úr beszélt erről az árukapcsolásról, ő beszélt arról, hogy tehát, hogy nézed, ez az egyiptomi úriember, az beszélt és ostorozta, hogy milyen állapotok vannak az Amerikai Egyesült Államokban. Én ezután szerettem volna a figyelmét felhívni, hogy meg lehetett akkor... volna jelölni a pár országot. Tudod, hogyha így elém... Szerintem is furcsa árukapcsolás. Ja, tehát hogyha így elém raksz két tálat, és abból kéne valamelyikből vennem, és az egyikben az amerikai demokrácia van, a másikban meg az iráni, akkor én a magam részéről inkább nem eszem, inkább böjtölök. Tehát, hogy így ne legyen már érv amellett, hogy az egyik penészes, az, hogy a másik meg már rohad. Tehát legyél már szíves, jó? Tehát, hogyha egy mód van rá. Tehát ne süllyedjünk már ilyen mélyre, hogyha egy mód van rá. Arról nem beszél. Az amerikai demokráciáról beszél. Te meg jössz ide az iránival, hogy az is rohadt. Nem, tehát, gyerekek, nem akarok nyelvészeti vitát, de ő a demokrácia exportról és a demokrácia eszméjéről beszélt. Arról, hogy az Egyesült Államok deklaráltan ezt próbálja terjeszteni többek között a Közel-Keleten is. Egyfajta kitétel volt, hogy hogyan terjesztheti, ha otthon lehallgatják a telefonokat, emberek eltűnnek, letartóztatják őket, de az állítás lényege az, hogy ha valóban demokrácia exportról beszél, akkor támogassa az Egyesült Államok a palesztinokat, akár úgy is, hogy otthon ők lehallgatják az állampolgáraik telefonját. Na jó, egyébként meg az Egyesült Államok folyamatosan demokrácia exportról beszél, Irán nem demokrácia exportról beszél, Irán iszlám exportról beszél. Ha majd azzal vitatkozol, ha majd azt mondod, hogy milyen iszlám ez, nem rendes iszlám, hát itt még a nőknek a szeme is kilátszik, akkor majd igazad lesz, testvérem. Újabb megszólalunk van, hogyha jól tudom. Ha minden igaz, akkor Tejszír doktor az iszlám egyház vezetője. Nézzük meg, nem csak a magyar médián, nézzük meg CNN vagy Al Jazeera. Embertelen dolgok történnek a palesztinokkal minden nap. Emberek, segítsenek! Segítsenek és kérjek az izraeli követség, hogy átadja ezt az üzenetet, hogy állítsák meg ez a támadás a palesztinok ellen. Tejszír doktornak kísértetiesen hasonló az orgánuma, mint az előzőek szólalnak. Az egyiptomi úriembernek egyébként elképesztő, aztán... hogy az iszlám az milyen homogén módon tud fellépni a nyugati világban. Szinte ugyanúgy. És végre egy olyan kijelentése volt a kettős identitású embernek, amivel viszont maradéktalanul egyet lehet, azt gondolom érteni. Megtaláltuk a konszenzust, íme? Lehet kultúráltan is beszélni. Nem csak a magyar médián, nézzük meg CNN vagy Al Jazeera. Embertelen dolgok történnek a palesztinokkal minden nap. Emberek, segítsenek! Segítsenek és kérjek az izraeli követség, hogy átadja ezt az üzenetet, hogy állítsák meg ez a támadás a palesztinok ellen. Olyan világban élünk, ami látja az igazságtalanságot. De mégis csöndben marad. Tudjuk, ami folyik mostanában Palesztinában. Mészárlás az emberiség ellen. De mindenki, ahogy milyen kevesen vagyunk, ugyanígy a világ keveset foglalkozik a palesztin néppel. Több szenvedés, mint 70 éven keresztül, már lassan 100 éven keresztül, és senki nem emerje föl a hangját a mészárlásukért, ami történik Palesztinában, ami történik Irakban, ami történik Afganisztánban. tejszír doktor volt, ha jól sejtem. Igen, némi kavarodás után azért végül sikerült eljutnunk. Egyrésztről El Said úr utolsó mondatai az annyit hadd fűzzek, hogy nagyon jellemző, ha már a demokrácia szóba kerül, hogy egy bejelentett demonstráció, békés tiltakozás keretében nagyjából 25-en vonultunk az izraeli követség elé, hozzávettek 35 rendőr biztosította egyenruhában, és jó néhány civil ruhás, azt hiszem négyen kameráztak meg, néhányan még fényképeztek. Minden esetre az izraeli követség nem vette a fáradtságot, hogy megtiszteljen bennünket azzal, hogy átvegye a levelünket, amelyet nekik szántunk nevezete. Pontosabban az Egyesület, miért beszélek én többek számban. Na vajon miért? Nagyon független. Minden esetre, hát furcsán vette ki magát, hogy egy békés demonstrációt tényleg annyira nem méltatnak, hogy kiküldjenek egy ügyintézőt, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, átvettük. Minden törvényes eszköz meg fogjuk hangoztatni a mi hangaikat, hogy halljak. Igen, nem fogadjuk az igazságtalanságot. És Isten adja nekünk erőt, hogy mindig, amikor van rá lehetőségünk, akkor fülemeljünk a szavaikat az igazságtalanság ellen. Reméljem, hogy a hangjaikat, ahogy most nem fogadták el azt a papírt, a tiltakozó papírt, a hangjaikat meghallják és meg fogják hallani. Emlékeztetjük őket, hogy ők is hisznek Istenbe. Ők is Ábrahámnak a fiai. Ők is szenvedtek ezen a világon. Igen, ne kóstoltatják meg a szenvedéset a többi népekkel. Globalizáció. Nézzünk a millió szemű szörny bármelyik szemébe. Ugyanazt látjuk benne. Az emberiség haláltáncát, mely pusztulásba rántja a földet. Szélső közép. A globális világról, a globális veszélyről. Ők kezdték, nem már, mint az arabok a háborút, kérdezi egy SMS író. Az se okos, aki elhiszi, hogy ez a két katona miatt van ez a megsemmisítés. Ha a halál nemét nézed, igenis helytálló a párhuzam, és nagyon komolyan kéne venni. Emberek, nem kéne elengedni a három izraeli katonát? Jobb elszenvedni a nyilvánvalóan túlzó izraeli csapásokat? Lehet, hogy néha a realitást is figyelembe kéne venni. Sziasztok! Egyetlen áldozat is sok. Álságosnak érzem az áldozatok számának méricskélését. Aki azt mondja, x% áldozat elfogadható, gondoljon bele, mi lenne, ha ő is benne lenne abba az x%-ban, mondja nekünk Titus. Ne aggódjatok, majd izraeli pénzekből profitáló cégek újjáépíték később jó pénzért a most lebombázott területeket. Lehet, hogy gyermeteg elképzelés már régóta foglalkoztat az a gondolat, hogy talán elejét lehetne venni a kóbor állatok számának növekedésének, ha az állatorvosok ingyen ivartalanítanák a kóbor állatokat, ahelyett, hogy eltartanák őket, sokkal humánusabb lenne, és így egy idő múlva kis egyensúly jönne létre. Sziasztok! Egy, a hentes nem vág állatot, kettő, az egyiptomi magyar miért háborog az orosz izraelin? Ezt aki bácsi kérdezi. Jó, ez jó kérdés. A vadgazdálkodás jó az állatoknak, a vadászok segítenek a populáció egyensúlyba tartásában, az állatok közt mindenki happy, ettől mondta egy vadász az űrhajóban a földről hazamenet a Tau Cetirá. Pácolt emberhús csipegetve távolról néhány milliós város füstje emelkedett az ég felé. Ez egy ilyen nagyon pessimista jövő, apokaliptikus látomás. És még egy kérdés a vadászattal kapcsolatban, hogy férfias sport, egy szál késsel, egy vaddisznó ellen talán az volna, de ilyen férfit alig, ha lehetne találni. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. És megint ketten, egy névtelen, aki azt írja, elárulom, hogy mitől ennyire kutyaszaros Budapest. A kutyatulajdonos pesti polgárok miatt, akik nem szedik fel a végterméket, illetve mazohista, azt mondja, hogy fideszes jelöltként még megbukhatna Gabesz, már Demszky Gábor. Na hát igen, ez az egyetlen hiba pont, amit el kell követnie. Valahogy nem kell fideszes jelöltként indulnia, és akkor össze fog neki jönni. Ez nagyon valószínű. Köszönöm Prigár Zsoltnak, hogy itt volt velünk, és köszönöm, hogy részt vett a mai műsorban. Abban bízom, hogy holnap is itt lesztek velünk, amikor holnapra egy kifejezetten nagyon konfrontatív műsorral készülünk, ugyanis az abortusz lesz a téma. Abortusz, igen vagy nem, védjük az életet, vagy védjük az anyát, mindezekről fogunk beszélni holnap. Sziasztok!